من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. جواب سوال مقدر. پہلی آسمانی کتابوں کے اندر باغیوں نے تبدیلیاں کر ڈالیں، تبدیلیاں کر کے کتاب کو محرف بنا دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو وہ محرف کتاب ملی، وہ کتاب ملی جس کتاب میں تحریف ہو چکی ہے. اب اگر وہ کتاب محرف کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لیں، اور کتاب محرف کے اندر تو انہوں نے شرکیہ باتیں داخل کر دیں، اب اس کتاب کی وجہ سے وہ شرکیہ عقیدہ کے قائل ہو جائیں، تو آیا یہ بعد والے لوگ معذور ہوں گے؟ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں تو کتاب میں لکھا ہوا اس طرح ملا تھا، اس لیے ہم نے شرک کیا، تو ان کو معذور سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہے. جواب اللہ پاک یہ دے رہے ہیں کہ جب قرآن پاک کو علماء بنی اسرائیل نے مان لیا ہے، اب بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء جب انہوں نے اپنی محرف کتاب کو چھوڑ کر قرآن پاک کو مان لیا ہے، تو اب قرآن پاک کو چھوڑ کر ان کی محرف کتاب کو اگر کوئی انسان مانتا ہے تو اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. والذین یحاجون فی اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ یعنی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، من بعد مستجیب لہو، بعد اس کے کہ قبول کر لیا گیا اس قرآن کو، اس قرآن کو قبول کر لیا گیا ہے، قرآن کے حکم نامہ کو، فد اللہ مخلصین لہ الدین کو قبول کر لیا گیا ہے. اب اس قبول کیے جانے کے بعد حجتہم داحضۃن عند ربہم، جو لوگ معرف کتاب کو ماننے والے ہیں ان کی حجت مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے رب کے ہاں، یعنی وہ لوگ معذور نہیں سمجھے جائیں گے. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اور ان پہ غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اب قرآن پاک کو جبکہ علماء اہل کتاب نے بھی مان لیا ہے، تو اب ضروری ہے کہ قرآن پاک کو مانا جائے، اس کے مطابق ایمان رکھا جائے، توحید کو مانا جائے. اب پہلی آسمانی کتابوں میں جو شرکی یا باتیں داخل ہو چکی ہیں ان کو ماننے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. اسی آیت کریمہ پر قاضی بیضاوی لکھتے ہیں، من بعد مستجیب لہو، کہتے ہیں من بعد ما استجاب لہو اہل الکتاب بان اقروا بنبوته. تفسیر بیضاوی، بعد اس کے کہ استجاب لہو اہل الکتاب، اہل کتاب نے اس قرآن کو، قرآن کے حکم نامہ کو، پیغام توحید کو قبول کر لیا ہے. بِأَنْ أَقَرُّوا بِنُبُوَّتِهِ، پیغمبر کریم کی نبوت پر وہ ایمان لا چکی ہیں، تو اب ضروری ہے قرآن پر ایمان لانا، پیارے پیغمبر پر ایمان لانا. اب اگر کوئی آدمی پیارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا اور پہلی آسمانی کتاب کو مانتا ہے، تو اس کا عذر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. بطور تائید کے سورۃ شعراء کی آیت، بنی اسرائیل کی نہ سورۃ شعراء کی آیت، اولم یکل لہم آیت ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اہل کتاب مان چکے ہیں. اسی طرح سورت بقرہ کی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، قرآن پر رسول پاک پر یہ ایمان لانے والے ہیں۔ اب علماء اہل کتاب مان چکے ہیں تو اب قرآن کو ماننا، رسول پاک کو ماننا ضروری ہے۔ اب پہلی آسمانی کتاب کو ماننے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کو چھوڑ کر۔ یہ من بعد مستجیب لہو، یہ علت اول، اللہ الذی انزل الکتاب، علت دوم، اللہ پاک نے نازل کر دی ہے کتاب بالحق متلبسم بالحق، یہ قرآن حق کے ساتھ متلبس ہو کے آ چکا ہے۔ والمیزان یعنی میزان، حق اور باطل کے لیے ترازو، حق اور باطل کے لیے کسوٹی اور معیار، یہ اللہ کا قرآن آ چکا ہے۔ اب اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد محرف کتاب کو ماننے کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وما یدری کا تخویف اخروی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو، آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو۔ یستاجل بہا، جلدی کرتے ہیں اس قیامت کے بارے میں، الذین لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے قیامت پر۔ قیامت پر جو ایمان نہیں لاتے وہ جلدی جلدی مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت لے آؤ، قیامت لے آؤ، کہتے ہو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کب زندہ کیا جائے گا۔ یہ مذاق کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، جو اس طرح کہتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اللہ پاک اخروی تخویف ڈراوا پیش کر رہا ہے کہ قیامت قریب ہے اور اللہ پاک اس میں تمہیں سزا دے گا۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، ایمان والے تو ڈرنے والے ہیں اس قیامت سے۔ ویعلمون، اور ان کا عقیدہ ہے کہ انہا الحق، قیامت کا آنا حق ہے۔ ایمان والے قیامت پر ایمان لاتی ہیں، اور جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور جلدی جلدی قیامت کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک ڈراوا پیش کر رہا ہے۔ یہ لفظ ما یدری کا، قرآن پاک میں اس قسم کے الفاظ کے لیے، قیامت وغیرہ کے لیے کبھی ما ادرا کا، کبھی ما یدری کا آتا ہے۔ یہ لفظ آ جائے ما یدری کا تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر لفظ ما یدری کا آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس چیز کا علم رسول پاک کو عطا نہیں کیا۔ یہ مخصوص طور پہ اس لفظ میں علم عطائی کی نفی ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس چیز کا علم عطا نہیں کیا۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں وما فیہ وما یدری کا، جہاں پر لفظ آ جائے وما یدری کا، وما فیہ وما یدری کا، یعنی وہ مقام، وہ آیت، وہ مقام جہاں پر وما یدری کا آ جائے تو فلم یدری ہی، فلم یدری ہی، ادرا یدری سے، فلم یدری ہی، تو اللہ پاک نے اس کا علم عطا نہیں کیا۔ ولم یتلے ہو علیہ، اور اللہ پاک نے اس چیز پر اپنے پیغمبر کریم کو اطلاع نہیں دی۔ ولم یتلے ہو علیہ، اللہ نے اطلاع نہیں دی، یعنی اللہ نے عطا نہیں کیا۔ کقول اللہ تعالی وما یدریک لعل الساعۃ قریب، جیسے یہاں پر لفظ آ رہا ہے وما یدریک، تو اس قیامت کا علم بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ وما تبین لہ وقتوا، رسول پاک کے سامنے قیامت کا وقت ظاہر نہیں ہوا، اللہ پاک نے وقت ظاہر نہیں کیا، اللہ پاک نے قیامت کا علم عطا نہیں کیا۔ غنیت الطالبین صفحہ 472۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ آ جائے وما یدری کا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس چیز کا علم عطا نہیں کیا۔ مخصوص طور پہ علم عطائی کی نفی ہوتی ہے۔ آگے جی، الا ان الذین یمارون فی الساعه، خبردار بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، یمارون مارا یماری، یمارون جھگڑا کرتی ہیں، فساغات قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں. جو قیامت کا انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، وہ بہت بڑا گمراہ ہے. اللہ لطیف بعبادہ متعلق بدا و اول، آیتیں جتنی ہوں گی بعض کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ، بعض کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ. پہلا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کی طرف توحید کا پیغام بھیجا، توحید والی وحی کی. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز، وہی ہے قوت والا غالب. اب اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، غالب ہے. ان صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان صفات میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور یہی تمام پیغمبروں کو اللہ وحی کرتا رہا. من کان یرید حرث الاخرہ، ترغیب الی الاخرت و تزہید من الدنیا، آخرت کی ترغیب اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا. من کان یرید حرث الاخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو، تو ہم زیادہ کر کے دیتے ہیں اس کے لیے، فی حرسی، اس کی کھیتی میں. جو آخرت کا طالب ہو تو آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ ثواب ہم اس کو دیں گے. ومن کان یرید حرس الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نوتی ہی منہا، تو ہم دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں. وما لہو فی الآخرت من نصیب، اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، ہم دنیا کے اندر اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر کوئی اس کے لیے ثواب نہیں ہوتا. بطور تائید کے سورت بنی اسرائیل کی آیت لکھی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ہم اسے دنیا میں جلدی میں دے دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر کچھ بدلہ ثواب نہیں ملا کرتا. اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کا خیال کرو، دنیا کے طلبگار مت بنو. ام لہم شرکا، متعلق بدعوی ثانی. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے شریعت مقرر کی ہو ان کے لیے دین میں سے، دین میں سے شریعت چلنے کا راستہ ان شریکوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہو، کیا ایسا کوئی شریک ہے؟ استفہام انکاری ہے کہ ایسا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے. مالم یازم بہلا، جس چیز کی اجازت اللہ نے نہیں دی، جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیا تو کیا ان کے شریکوں میں سے کوئی شریک وہ شریعت کا قانون، دین کا قانون بنا سکتا ہے؟ یعنی نہیں بنا سکتا. ولولا کلمۃ الفصل، نہیں بنا سکتا. اشارہ ہے کہ اللہ پاک تو توحید کی وحی کرتا رہا ہے، اب شرک والی باتیں شرکا اپنی طرف سے بنائیں اور بنا کے لوگوں کو کہیں کہ یہ بھی دین ہے، تو یوں شرکیہ باتیں بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. شرکیہ دین اختیار کرنے کا، شرکیہ دین بنانے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. ولولا کلمت الفصل، اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کرنے کی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ پاک نے لکھ دیا ہے کہ فیصلہ اس نے آخرت میں کرنا ہے، مکمل فیصلہ اللہ پاک نے آخرت میں کرنا ہے. اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو دنیا میں ہی ان کو ختم کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالم، المشرک، مشرکین تفسیر معالم، ظالم ظلم کرنے والے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تَرَى الظَّالِمِينَ، دیکھے گا تو ظالموں کو، الظالمین المشرکین، معالم التنزیل، دیکھے گا تو ظالموں کو، دیکھے گا اس دن، یعنی وہ جو قیامت کا دن آئے گا، اس دن دیکھے گا ظالموں کو، مشرکوں کو، مشفقین ڈرنے والے ہوں گے. مما کسبو، یعنی مم وبال ما کسبو، جو انہوں نے شرکیہ کام کیے، ان شرکیہ کام کے وبال انجام سے، ان کے کفریہ کام، شرکیہ کام، ان غلط کاموں کا جو وبال آنے والا ہے، اس وبال سے وہ ڈرنے والے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وبال ان پہ واقع ہونے والا ہوگا، ان کے شرکیہ کاموں کا انجام یعنی عذاب، وہ عذاب ان پہ واقع ہونے والا ہوگا، اور وہ عذاب سے ڈرتے ہوں گے. اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اس دن کا ڈرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، بشارت، یہ مشرکوں پہ ان کے کرتوتوں کا وبال آنے والا ہے، یہ گویا کہ اشارہ ہے تخویف اخروی کی طرف، ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب علیم ہے، یہ تخویف اخروی ہے. اس کے مقابل بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے حکم نامہ مان لیا، فد اللہ مخلصین، خالص اللہ کی پکار والا مسئلہ مان لیا، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے، فی روضات الجنات، تو یہ ایمان والے توحیدی، فی روضات الجنات، باغات میں ہوں گے، جنتوں کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ان جنتوں میں ما وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، یشاؤون، عند ربہم، رب کے پاس. آیت کو ذہن میں رکھنا، جنتوں میں ہوں گے، اپنے رب کے پاس ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اپنے رب کے پاس ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا. عند ربہم کا معنی اللہ پاک کر رہا ہے، عند ربہم، رب کے پاس ہوں گے. کیا مطلب؟ فی روضات الجنات، فی روضات ال، رب کے پاس ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. جنت میں ہونے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ عند ربہم کا معنی اللہ پاک بتا رہا ہے. اللہ تو جانتا تھا کئی مولوی آ جائیں گے، انہوں نے لوگوں کو خامخواہ گمراہ کرنے کے لیے غلط غلط معنی کرنے ہیں. اللہ پاک معنی سمجھا رہا ہے. عند ربہم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عند مکانیہ ہے، یہ عند مکانیہ ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت. معنی کیا ہے؟ جنت. فی روضات الجنات، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے. عند مکانیہ، مکان کون سا؟ جنات. مکان کون سا؟ جنات. ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک الذی یبشر اللہ عباده، یہی ہے وہ جس کی بشارت اللہ دیتا تھا اپنے بندوں کو، یہ جو اللہ پاک بہترین بدلہ دے رہا ہے جنت میں ایمان والوں کو داخل کر رہا ہے، یہ اسی کی اللہ خوشخبری سناتا تھا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بندوں کو قل کہہ دیجیے لا اسالکم علیہ اجرا، یہ جو پیغام توحید تمہیں سنا رہا ہوں اس سنانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لا اسالکم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودت فی القربا، الا المودت فی القربا نہیں مطالبہ کرتا کسی چیز کا، الا المودت فی القربا ہاں قرابت داری کی محبت، قرابت داری کی محبت کیا مانا، تمام بنی آدم رشتے دار ہیں، او کافرو او شرک کرنے والو تم بھی آدم کی اولاد میں سے ہو، میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، تمام ہم اولاد آدم ہیں، جب اولاد آدم ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، المودت فی القربا اسی رشتے داری کی محبت، تم میرے تمام قرابت دار ہو رشتے دار ہو، اسی رشتے داری کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے، اسی رشتے داری کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں تمہیں پیغام توحید سنا رہا ہوں تاکہ تم توحید کو مانو اور عذاب سے بچ جاؤ، عذاب سے، المودت فی القربا سے مراد کیا ہے، تمام بنی آدم کی جو رشتے داری ہے اس رشتے داری کا لحاظ کرتے ہوئے میں تمہیں پیغام توحید سنا رہا ہوں تاکہ پیغام توحید کو مان لو اور عذاب سے بچ جاؤ، یہ منع ہے جو ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب نے کیا ہے، یہ ایک معنی، بعض مفسرین نے اور معنی کیا ہے، وہ کیا کہ تم میرے رشتے دار ہو، رشتے داری کا تقاضا یہ ہے، رشتے داری کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے تکلیفیں نہ دو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا بدلے کا، ہاں اتنا کہتا ہوں رشتے داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ایذا نہ دو، رشتے داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ایذا، یعنی ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کا خلال کرتا ہے، قریشیو یہاں وہ بنی آدم کی رشتے داری مراد نہیں ہے اس دوسرے معنی میں، قریشیو تم بھی قریشی میں بھی قریشی، تم بھی قریشی میں بھی قریشی، میری اور تمہاری رشتے داری ہے، اس رشتے داری کا تو کچھ لحاظ کرو، ایذائیں مت دو، ایذائیں مت دو، ہمیں تنگ مت کرو، مت ستاؤ، یہ حافظ ابن کثیر نے مانا کیا، یعنی لا تزونی بما بینی و بینکم من القرابت، فلا تحزونی بما بینی و بینکم من القرابت، میرے تمہارے درمیان جو رشتے داری کا تعلق ہے اسی رشتے داری کا تعلق اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کا کچھ لحاظ کرو اور ایذا نہ دو، تفسیر ابن کثیر مزری وغیرہ، تحفظونی لقرابتی، ایذا نہ دو حفاظت کرو میری، حفاظت کرو میری لقرابتی میری قرابت کا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ عام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ قریشیو تمہاری اور میری رشتہ داری ہے تو کم از کم ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو تنگ نہیں کرتا، ایذا نہیں دیتا، مجھے ایذا مت دو، میں اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اتنا کہتا ہوں کہ کچھ تو رشتہ داری کا لحاظ کرو، ایذا تو نہ دو، یہ دوسرا معنی، تیسرا معنی، تیسرا معنی القربا مصدر ہے، القربا مصدر، القربا القربت، جیسے الزلفا الزلفت، قریب ہونا اور مستثنا منقطع ہے اللہ کا، الا المودتا مستثنا منقطع ہے، معنی کیا ہے؟ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس بات ختم. مستثنا منقطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کی بات ختم، آگے اللہ کے بعد بات ہی الگ ہوتی ہے. میں اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا تم سے، اللہ آگے بات یہ لگی ہے. مستثنا منقطع ہو تو اللہ بمانا لاکنہ کے ہوتا ہے، مستثنا منقطع ہو تو اللہ بمانا لاکنہ کے. آگے لیکن تم اللہ کے قرب کو حاصل کرو، اللہ کے قرب کو حاصل کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ کے تقرب کو پسند کرو. میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بات ختم. لیکن تم پسند کرو، مودت پسند کرو، چاہنے والے بن جاؤ. فی القربا قربت کس کی؟ اللہ کی. اللہ کا تقرب تلاش کرو، اللہ کا تقرب تلاش کرو، یعنی نیک کام کرو. اللہ کا قرب ملتا ہے نیکیوں سے، تم اللہ کا تقرب حاصل کرو یعنی نیک بن جاؤ. اللہ کا تقرب حاصل کرو، تقرب اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیکی کا کام کرو. یہ تفسیر خازن، تفسیر قرطبی، انہوں نے یہ تیسرا معنی بھی لکھا. اس میں القربا، گویا کہ یوں سمجھیں کہ القربا کی الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے. فی القربا یعنی فی قرب اللہ، فی قربا اللہ، فی قربت اللہ، فی تقرب اللہ. اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی نیکی کے کام کرو. نیکی کا کام کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. یہ تین معنی اہل سنت والجماعت مفسرین سے منقول ہیں، اور یہ تینوں معنی، ان میں سے کوئی معنی کر لیا جائے تو صحیح ہے. ایک چوتھا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ قربا سے مراد ذوی القربا، قربا سے مراد ذوی القربا. میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر ذوی القربا، جو میرے رشتے دار ہیں. ذوی القربا جو میرے رشتے دار ہیں، میرے رشتے داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ چوتھا معنی. میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودتا فی القربا، القربا سے مراد ذوی القربا، مگر کیا چاہتا ہوں؟ یہ چاہتا ہوں کہ میرے رشتے داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے دوستی رکھو، میرے رشتے داروں کا کچھ لحاظ کرو، میرے اہل بیت کا کچھ خیال کرو. یہ چوتھا معنی. یہ معنی پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں ہے. پیغمبر لوگوں کو توحید سنائے اور پھر یہ کہے کہ میرے گھر والوں کا خیال کرو، یہ پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے. روح المعانی یہ چوتھا معنی اہل تشیع شیعہ، اہل تشیع یہی معنی عام پھیلایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. بات غلط ہے. اہل سنت جس طرح صحابہ سے محبت کرتی ہیں، پیارے پیغمبر کے خاندان کے افراد جتنے مسلمان ہیں، سمجھے، قریشی جو مسلمان نہیں ہوئی ہے وہ تو بات الگ ہے، لیکن قریشی جو مسلمان ہوئی ہے انہیں اہل بیت گویا کہ کہا جاتا ہے رسول پاک کے رشتہ دار مسلمان، اہل سنت ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی، اہل بیت اور صحابہ سب سے محبت کرتی ہیں اہل سنت، بات وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی کرنا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، اس لیے یہ معنی یہاں پر کرنا درست نہیں ہے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، مَنْ يَقْتَرِفْ اِقْتَرَفَ يَقْتَرِفْ بِمَعْنَى كَسَبَ، مَنْ يَقْتَرِفْ مَنْ يَقْسِبْ، جس نے نیکی کا کام کیا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس نیکی میں اور زیادہ ثواب اسے عطا کریں گے، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور، خطاؤں کو معاف کرنے والا، شکور قدر کرنے والا، نیکی کا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، شکوہ کہتے ہیں وہ کہ پیغمبر نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، معاذ اللہ، افترا اللہ کذبا، گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، یہ غلط بات، اس غلط بات پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسی کا نام ہے شکوا۔ گھڑ لیا پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ، فَإِن یشا، جواب شکوا، یعنی وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ خود گھڑ لیتا ہے، مضمون بناتا ہے، خلوت میں بیٹھ کے مضمون بناتا رہتا ہے، جتنا مضمون بن جاتا ہے اتنا مضمون آ کے سنا لیتا ہے، تو اس طرح یہ خود بناتا ہے، خود گھڑتا ہے، افتراء کرتا ہے اللہ پر، معاذ اللہ۔ جواب شکوا، فہیں یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، یختم علی قلبک، مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، یعنی یہ کام تو ایسا ہے جو اللہ پر افتراء کرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس سے کبھی صحیح بات نہیں نکلتی، کبھی وہ کیا کہتا ہے کبھی وہ کیا کہتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ پر یہ جھوٹ گڑا ہوتا، معاذ اللہ، ہوئے نہیں ایسا، اگر ایسا ہوتا بالفرض، تو اللہ آپ پہ مہر لگا دیتا، پھر آپ کی زبان سے کلام عقل اور نقل کے مطابق نہ نکلتی، پھر آپ کی زبان سے کلام عقل اور نقل کے مطابق نہ نکلتی۔ لیکن اب تو آپ کی پاک زبان سے عقل اور نقل کے مطابق باتیں نکل رہی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ آپ نے گھڑا، نہ آپ پر اللہ پاک نے کوئی مہر لگائی۔ یختم علی قلبک، اور آپ افتراء کرتے تو کلام مطابق عقل و نقل صادر نہ ہوتا، آپ افتراء کرتے، آپ پہ اللہ مہر لگا دیتا، پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ کلام مطابق عقل و نقل صادر نہ ہوتا، آپ کی زبان سے ایسی کلام نکلتی جو عقل کے بھی مطابق نہ ہوتی، نقل کے مطابق بھی نہ ہوتی۔ لیکن اب تو جو آپ کی زبان سے کلمات نکل رہی ہیں، اس میں عقلی دلائل بھی آ رہی ہیں، نقلی دلائل بھی آ رہی ہیں، یہ عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ آپ نے افتراء کیا اور نہ آپ پر اللہ نے مہر لگائی۔ یہ شکوا اور جواب شکوا یہاں ختم، یہ آگے جملہ الگ ہے، جملہ مستانفہ، یمہو کا یختم پر عطف نہیں ہے کوئی، یختم مجزوم ہے، ان شرطیاں یختم اس کی جزا مجزوم، یمہو مجزوم نہیں ہے، یمہو مرفوع ہے، یمہو یم ہو پر عطف ہے یو ہکو کا، یو ہکو بھی مرفوع، یم ہو بھی مرفوع، جو مضارع کی حالتیں آتی ہیں، مضارع کی جو حالتیں آتی ہیں، تو یہاں حالت اس کی رفعی حالت ہے، جزمی حالت نہیں ہے، سمجھے؟ یختم مجزوم ہے، یم ہو کا عطف یخت پر کوئی نہیں، یختم پر کوئی نہیں، یم ہو الگ ہے. نیچے لکھو گا جملہ مستانفا، جملہ مستانفا، اور ہے یم ہو مہا یم ہو، مٹاتا ہے اللہ باطل کو، یم ہو کتابت میں واو لکھی نہیں گئی، یہاں واو گری ہوئی نہیں ہے، اور سمجھے؟ یم ہو، یم ہو کو بلاؤ گے لفظ اللہ سے تو کیا بنے گا؟ یم اللہ، کیا بنے گا؟ یم اللہ، یدو ہوتا تو ید اللہ، یم اللہ، اور سمجھے؟ تو واو یہاں پر گری ہوئی نہیں ہے، صرف کتابت میں لکھی نہیں گئی، کتابت میں جس طرح ید الانسان، ید او الانسان، وہاں بھی واو لکھی ہوئی نہیں ہے، ید الانسان وہ بھی مرفوع ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، یہاں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. یم اللہ، اللہ مٹاتا ہے باطل کو، اللہ مٹاتا ہے باطل کو، ویحق الحق، اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ. انہ علیم بذات الصدور، هو الوهو الذی یقبل، متعلق بدعوی اول، وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، ویعفو عن السیئات، اور معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، یعفو معاف کر دیتا ہے بذریعہ توبہ، یا بوجہ شفاعت، یا محض رحمت باری تعالی کی وجہ سے، یعفو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یعنی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، یا شفاعت، بوجہ شفاعت کے اللہ معاف کرتا ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت، قبول کرتا ہے اللہ، الذین ایمان والے، وعمل الصالحات، ان کو قبول کرتا ہے، یعنی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے، یعنی جتنا وہ مانگتے ہیں اس سے بھی اللہ زیادہ دیتا ہے، اس سے بھی اللہ زیادہ دیتا ہے. والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. یہاں سے بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایمان والوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کافروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کافروں کے لیے عذاب شدید ہے. یستجیب الذین آمنوا، ایمان والوں کی دعائیں کو اللہ قبول کرتا ہے، کافروں کی قبول نہیں کرتا، کافروں کے لیے عذاب شدید ہے. یہ بعض علماء نے یہ سمجھا، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، کافروں مشرکوں کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، البتہ قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے. مومنوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تشریفاً، تشریفاً، تکریماً، اکراماً، اکرام کے طور پہ، عزت کے طور پہ، اور کافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے استدراجاً، استدراجاً، مہلت دینے کے لیے. کافروں کو اللہ پاک مہلت دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے بطور استدراج کے، مومنوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے بطور اکرام اور عزت کے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو وسیع روزی کیوں نہیں دیتا، ہر ایک کے رزق کو فراہ کیوں نہیں کرتا، ہر ایک کے رزق کو فراہ کیوں نہیں کرتا؟ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اس سوال کا جواب آ رہا ہے، اگر اللہ پاک اپنے بندوں کے رزق کو کشادہ کر دے سب ہی کو، یعنی لبغوا، تو البتہ باغی ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، فی الارض زمین میں، سب کو اللہ پاک وسیع رزق دے دے تو کیا ہوگا؟ لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں سرکشی کریں گے، زمین میں سرکشی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک رزق کشادہ نہیں کرتا، رزق کشادہ نہیں کرتا۔ پھر سوال ہوتا ہے، نہیں بعض کا کشادہ تو ہے، بعض کو تو اللہ پاک بڑا کشادہ رزق دیتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے لبغاؤ کے اوپر لفظ لکھا ہوگا بالعموم، کہ اللہ پاک بعض بندوں کو رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا، اور یہ جو بعض کو بھی دیتا ہے لبغاؤ، عام طور پہ یہ ہے کہ اگر ایسا اللہ کر دے تو یہ باغی بن جائیں، سب باغی نہیں بنتے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باغی بن جاتی ہیں، اس لیے اللہ پاک تمام کو کشادہ رزق نہیں دیتا، بعض کو دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، بعض کو دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، اور بعض کو نہیں دیتا، سب کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ تاکہ سارے باغی نہ بن جائیں۔ ولیکن ینزلو، لیکن بالکل بند بھی نہیں کرتا، بالکل بند بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک اندازے کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ بالکل بند پھر کر دے، نہیں، تو تمام کو کشادہ کر کے نہیں دیتا، بعض کو دیتا ہے، بعض کو دیتا ہے، تمام کو نہیں دیتا۔ کیوں تمام کو نہیں دیتا؟ لبغاؤ، اگر تمام کو دے دے تو عام بات یہ ہے کہ وہ سرکشی بن کر سرکش بن جائیں گے۔ بالعموم، بالعموم کا مطلب یہ نہیں، بعض سرکش نہیں بنیں گے، بعض سرکش بنیں گے۔ لبغاؤ یہ حکم ہے باعتبار عموم کے، باعتبار کس کے ہے؟ کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سرکش بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سرکش بنے گا، ہر ایک سرکش نہیں بنتا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رزق کشادہ کر دیا جائے تو لوگ باغی بن جاتی ہیں، اس لیے اللہ پاک تمام کو کشادہ کر کے رزق نہیں دے رہا۔ پھر رزق کشادہ کر کے سب کو نہیں دیتا تو بند کر دے، اللہ کہتا ہے بند بھی نہیں کرتا، اندازے کے مطابق دیتا ہوں، اندازے کے مطابق دیتا ہوں۔ انہو بے باد ہی خبیر، یہ اس کی علت، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بندوں کو یعنی بندوں کی مصلحتوں کو، بے باد ہی بندوں کو، مصالح کو یعنی بندوں کی مصالح، مصلحتوں کو جانتا ہے کہ اس کے لیے کشادہ رزق بہتر ہے، اس کے لیے تنگ رزق بہتر ہے۔ اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کے مطابق جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ، متعلق بدعوا اول، وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو، یہ دلیل عقلی بھی ہے، دلیل عقلی، نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما کنتو، بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو جاتی ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، پھیلا دیتا ہے اللہ اپنی رحمت کو، یہ يُنَزِّلُ نعمت اول، من بعد ما کنتو، دوم، نازل کرنے والا اللہ، اس نازل کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، پھر نازل بھی کرتا ہے با من بعد ما کنتو، نا امید ہونے کے بعد، بعد اس کے کہ کنتو، وہ نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہونے کے بعد نازل کرتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نا امید ہونے سے پہلے نازل نہیں کرتا۔ یا من بعد ما کنتو، بسا اوقات، بسا اوقات، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نا امید ہونے کے بعد اللہ نازل کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نا امید ہونے سے پہلے نازل کرتا ہی نہیں. اس لیے لفظ لکھا ہوگا آپ کے پاس ماں کا نتوں کے اوپر نیچے کہیں بسا اوقات, یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ بارش نازل کرتا ہے, اور نازل بھی کب کرتا ہے؟ نا امید ہونے کے بعد نازل کرتا ہے. وہ ینشر رحمت, اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. رحمت یعنی آثار رحمت, رحمت کے آثار کو, رحمت کے آثار, بارش کے آثار. آثار کیا؟ نباتات اگتے ہیں, پھل اگتے ہیں, یوں اللہ پاک زمین کو سرسبز بناتا ہے, یہ رحمت پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ, وہی ہے ولی کارساز, وہی ہے کارساز, یعنی اور کوئی کارساز نہیں. چنانچہ روح المانی یہاں لکھتا ہے لا غیرہ, وہی ہے کارساز, اس کے علاوہ اور کارساز کوئی نہیں. الحمید, تعریف کیا ہوا کارسازی پر, کارسازی پر تعریف کیا ہوا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. ومن آیاتی خلق السماوات والارض, اللہ کی آیات میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا. وما بس فیہما, اور ان جانوروں کو پیدا کرنا. ماں کا بیان آ گیا رہا من دابا, اور وہ دابا وہ جانور جو اللہ نے پھیلا دیے, فیہما ان دونوں میں, زمین آسمان میں جو جانور پھیلا دیے, ان جانوروں کو پیدا کرنا بھی اللہ کی نشانی. آسمان کو پیدا کرنا, زمین کو پیدا کرنا, ان تمام جانوروں کو پیدا کرنا, یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے. وہ اعلیٰ جمعہم, اللہ پاک ان کے جمع کرنے پہ, اذا یشاء, جب چاہے گا, قدیر, ان کے جمع کرنے پہ بھی اللہ قادر ہے, جس وقت چاہے گا ان تمام کو جمع کر دے گا. ما بس فیہما, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں دابا, دابا ان جانوروں کو کہتی ہیں جو زمین پہ چلتی ہیں, جو زمین پہ چلتے ہیں جانور, ان جانوروں کو, چوپاؤں کو, دابا چوپائے جانور زمین پہ چلنے والے ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو دابا ہیں یہ زمین میں تو ہوتی ہیں, آسمان میں نہیں ہوتے, زمین میں تو ہوتی ہیں آسمان میں نہیں ہوتے. تو فی ہما نہیں ہونا چاہیے تھا, فی ہا ہونا چاہیے تھا, فی ہما نہیں ہونا چاہیے تھا, فی ہاں ہونا چاہیے تھا. چونکہ آسمان کے اندر یہ دابا نہیں ہوتے, یہ دابا ہوتے ہیں صرف زمین کے اندر, تو لفظ فی ہما مناسب معلوم نہیں ہوتا. جواب, جواب, فی ہما بمانا فی مجموع ہما, فی ہما بمانا فی مجموع ہما, دونوں کے مجموعہ میں سے, دونوں کے مجموعہ میں, سمجھو ذرا بات کو, یعنی ایک اللہ ذکر نہیں کر رہا. اللہ پاک کہتا ہے آسمان و زمین کے مجموعہ میں جانور ہیں, آسمان و زمین کے مجموعہ میں جانور ہیں. مجموعہ یعنی الگ نہیں کرتا, زمین میں ہیں یا آسمان میں, دونوں کے مجموعہ میں, دونوں کے مجموعہ میں. تو اب مجموعہ کے اعتبار سے فی ہما تثنیہ کی ضمیر لائی گئی. اس کی مثال مجموعہ کی سورت رحمان کی آیت ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پہلے دو دریاؤں کا ذکر, ایک دریا کا پانی کھارا نمکین, دوسرے کا میٹھا, دوسرے کا میٹھا. آگے اللہ کہتا ہے یخرج منہما, ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی, دونوں سے. مفسرین لکھتی ہیں حالانکہ موتی صرف کھارے پانی والے دریا سے نکلتے ہیں, میٹھے پانے والے دریا, پانی والے دریا سے نہیں نکلتے. تو منہما کیوں کہا گیا؟ تو وہاں بھی مفسرین کہتے ہیں منہما یعنی بن مجموعہما, دونوں کے مجموعہ سے موتی نکلتے ہیں. جس طرح یخرج منہما اللؤلؤ, وہاں منہما مراد مجموعہ ہے, اسی طرح یہاں فی ہما, یہاں بھی مراد مجموعہ ہے. اچھا جی, سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے سائل کے سوال کو مان لیا کہ دابا صرف زمین میں ہوتی ہیں آسمان میں نہیں ہوتے, کیوں مانا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ صرف زمین میں ہوتی ہیں آسمان میں نہیں ہوتے؟ آسمان میں نہیں ہوتے, صرف زمین میں ہوتے ہیں جانور, یہ سائل کا سوال آپ نے مان لیا، کیوں مانا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ پاک خود ذکر کرتا ہے، بس فی ہا وہاں پہ رہی ہے، وہاں پہ لفظ فی ہا، تو وہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ جانور فی ہا صرف زمین میں ہوتی ہیں، جانور زمین میں ہوتی ہیں، اس لیے سائل کا یہ سوال اپنی جگہ پر درست ہے کہ جانور زمین میں ہوتے ہیں، چوپائے زمین میں ہوتے ہیں، آسمان میں نہیں ہوتے. چلو، وما اصابکم من مصیبہ تفی دنیاوی، اور جو تمہیں مصیبت پہنچے، وما اصابکم من مصیبت، اور سمجھے، اب اس کا معنی یوں کرنا ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچے بس، یعنی وما اور وہ چیز کے پہنچے تم کو، من مصیبت ان مصیبت سے، وہ چیز کے پہنچے تم کو مصیبت سے، یہ معنی نہیں کرنا، من مصیبت نہیں، یہ ماں کا بیان ہے، پہلے ہی معنی کرو، جو مصیبت، ماں کے ساتھ مصیبت کو ملاؤ، جو مصیبت تمہیں پہنچے، فبما کسبت، تو کیوں پہنچتی ہے، بوجہ تمہارے کرتوتوں کے، بے سبب اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یہ تخفیف دنیاوی آ رہی ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، یا مراد ہے کافروں کے لیے عذاب، کافروں کے لیے جو مصیبت پہنچے گی تو وہ کیا ہوگا، اللہ کا عذاب، اور مومنوں کے لیے امتحان، آزمائش، مصیبت مومن پہ بھی آتی ہے، مصیبت کافر پہ بھی آتی ہے، کافر پہ مصیبت آ جائے تو اللہ کا عذاب ہے، مومن پہ مصیبت آ جائے تو اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت، تو تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی تم خود عمل غلط کرتے ہو، اس عمل کے بدلے میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، ویعفو عن کثیر، یا نیچے تھوڑا سا جملہ لکھا ہوگا، پھر بھی ہر گناہ پر نہیں، ہے تمہارے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے، کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت ملتی ہے، لیکن وہ بھی ہر گناہ پر نہیں، یعفو عن کثیر، بہت سارے گناہوں سے اللہ درگزر کر جاتا ہے، یہ بعض گناہوں کا بدلہ اللہ تمہیں مصیبت کی صورت میں دیتا ہے، تمام گناہوں کا بدلہ نہیں دیتا، یعفو عن کثیر، بہت سارے گناہوں سے اللہ درگزر کر جاتا ہے، وما انتم بموجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یا نیچے لکھو گا، اگر سب پر بھی مواخذہ کرنے لگے، یعنی اللہ کا طریقہ یہ سب پر مواخذہ نہیں کرتا، کچھ گناہوں کی سزا تمہیں دیتا ہے، لیکن اللہ اگر سب گناہوں پہ سزا دینے لگے تو تم کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی مددگار، ولا نصیر، نہ کوئی نصرت کرنے والا، ولی مددگار، مصیبت آنے والی مصیبت کو روک لے، آنے والی مصیبت کو روک لے، روکنے والا کوئی نہیں، نصیر آئی ہوئی مصیبت کو دور کر دے، امداد کرے تمہاری، اور امداد کر کے جو مصیبت تم پہ آ چکی ہے اس مصیبت کو تم سے ٹال دے، اور سمجھے، کوئی کارساز نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی سفارشی، شفیع، غالب، شفیع، قاری، کوئی نہیں، مصیبت نہ دور کر سکنے والا ہے کوئی، نہ کروا سکنے والا ہے کوئی، مم ولی ولا نصیر، ولین بھی نکرا، نصیرن بھی نکرا، پھر نکرا بھی تاتا نفی، اور نکرے کے اوپر من استغراقیا، کوئی بھی ہو، وہ سمجھے، اللہ مصیبت دینے پہ آ جائے تو مصیبت کو ہٹانے والا، دور کرنے والا، آنے والی مصیبت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تخفیف دنیاوی تھی کہ تمہارے غلط کاموں کے نتیجہ میں اللہ چاہے تو تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا، اور کافروں کے لیے مخصوص طور پہ عذاب ہے یہ دنیاوی۔ کافروں، عذاب سے بچنا چاہتے ہو توحید کو مان لو۔ ومن آیاتہ الجوار، تفہیم دنیاوی، اللہ کی آیتوں میں سے الجوار، چلنے والی کشتیاں۔ الجوار صفت الفلک کی، الفلک موصوف معذوف ہے، کشتیاں، الجوار جاریتن کی جمع، جاریتن کی جمع، الجوار جواری، جواریو زوارے بو، جواریو زوارے بو، الجوار جاریتن کی جمع، چلنے والی کشتیاں، فی البحر دریا میں، کل آلام پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح جو بادبانی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ان یشا، اگر اللہ چاہے، یسکن الریحا، روک دے ہوا کو، اگر اللہ چاہے روک دے ہوا کو، فیظللن رواقدا، ہو جائیں گی وہ کشتیاں ٹھہرنے والی، الازاری ہی، دریا کی پشت پر۔ اللہ چاہے کشتیوں کو چلاتا رہے، بادبانی کشتیاں، بادبانی کشتیاں وہ ہوتی ہیں جو ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، ہوا کے ساتھ، ان کے اوپر وہ پردے باندھے ہوتے ہیں، پردے باندھے ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے اور وہ ان کو پھر چلا کے لے جاتی ہے۔ یہ بادبانی کشتیاں یہ چلنے والی ہوتی ہیں۔ اب اس طرح ہوا کو چلا کے کشتیوں کو چلاتا ہے اللہ، لیکن اگر اللہ چاہے ہوا کو روک دے، ہوا رک گئی تو پھر کشتی نہیں چلتی، پھر رک جاتی ہے، رک کے لیکن دریا کے اوپر ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ چاہے روک دے اور وہ ہو جائے پھر ٹھہرنے والی۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ آیات، ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، لیکن کس کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے، شکور کے لیے۔ اس میں کئی نشانیاں ہیں، صبار، مصیبت میں صبر کرنے والا، مصیبت میں صبر کرنے والا، شکور، نعمتوں میں شکریہ ادا کرنے والا، نعمتوں میں شکریہ ادا کرنے والا ہو، مصیبتوں میں صبر کرنے والا ہو، اس کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اس کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یہ مومن انسان مصیبت آ جائے تو مصیبت میں وہ صابر رہتا ہے، اور نعمت آ جائے اس میں وہ شاکر ہوتا ہے۔ مومن کے دو حال ہوتے ہیں، ایک حال ہے حال ذرا، دوسرا حال حال آلہ۔ ایک ذرا مصیبت کا حال، دوسرا حال آلہ، فبیائی آلہ اے ربکم آلہ نعمت۔ ایک حال ذرا مصیبت والا، ایک حال آلہ نعمت والا۔ حال ذرا میں صابر، حال ذرا میں صابر، اور حال آلہ میں شاکر، حال آلہ میں شاکر۔ چلو جی، لکل صبارن شکور، او یو بکنا، او یو بکنا، یا ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، سمجھو ذرا بات کو، یسکن، چاہے ہوا کو روک دے، او سمجھو، او پہلے کیا، یسکن، اگر چاہے روک دے ہوا کو، آگے او، او یوبک، یوبک کا عطف یسکن پر ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہاں ہے ہوا کا روکنا، تو یوبک میں ہونا چاہیے ہوا کا تیز چلانا، یسکن کے مقابل کیا آئے گا؟ ہوا کا تیز چلانا۔ اس لیے مفسرین یہاں پر عبارت لکھتے ہیں، عبارت کو سمجھنا، یسکن اس کے مقابل او یا صفحا، او یا صفا، اصفا یا صفو، تم دو تیز چلا دینا، یسکن روک لینا او یا صفہا سمجھے یا تند و تیز چلا دینا یا بعض کہتے ہیں یرسلہا آصفتن یرسلہا آصفتن چلا دے اللہ تند و تیز کر کے جب چلائے گا تند و تیز پھر یوبک ہننا ان کو ہلاک کر دے سمجھے یسکن اس کے مقابل کیا یسکن الریحا او کیا جائے گا او یاصف الریحا او یاصف الریحا تیز چلا دے تیز چلائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا یوبک کا گویا کہتا ہے کس پر یاصف معذوف پر تندو تیز چلا دے تو ہلاک کر دے گا ان کو بما کسبوا بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ویعفو عن کثیر اور در گزر کرتا ہے بہت سارے معاملات میں یعنی چاہے ہلاک کر دے اور چاہے تو معاف کر دے در گزر کر دے ہلاک ہونے سے بچا لے ویعلم الذین ویعلم الذین واو یہ اس قسم کی واو مختلف مقامات پر آتی ہے و آگے کیا ہوتا ہے فعل منصوب ہوتا ہے یعلم وہ سمجھے حالانکہ کوئی حرف ناصب کوئی نہیں ہے یعلم کوئی حرف ناصب کوئی نہیں لیکن یہ منصوب ہے ہوتا کیا ہے اس قسم کے مقام میں اس فعل کا معطوف علیہ معذوف ہوتا ہے یا ویعلم یعلم کا معطوف علیہ معذوف ہے کیا لینتقم ویعلم سمجھے لینتقم ویعلم یا لیظہر ویعلم لیظہر ویعلم یہ یوبک نہ چاہے ہلاک کر دے اور چاہے تو ہلاک کرنے سے بچا دے درگزر کر لے یہ درگزر کرنے میں کیا ہے نجات ہے تو نجات کے مناسب ینتقم نہیں ہے لینتقم ویعلم یہ لینتقم نجات دینے کے مناسب نہیں جب اس کے مناسب نہیں تو مناسب کیا ہوگا لیظہر یعفو عن کثیر لیظہر عظیم قدرتی ہی لیظہر عظیم قدرتی ہی ویعلم وہ سمجھے تاکہ ظاہر کر دے اپنی عظیم قدرت تاکہ ظاہر کر دے اپنی عظیم قدرت ویعلم الذین اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتی ہیں ویعلم بن جائے گا لیعلم وہ سمجھے لیظہر ویعلم یعنی لیعلم یہ تفسیر روح المانی اب اس قسم کی یہ واو مختلف مقامات پر آئے گی واو کے بعد ایسا فعل ہوگا جو منصوب ہوگا اور منصوب کے لیے وہاں ناصب کوئی موجود نہیں ہوگا ناصب نہیں ہوگا تو وہاں پر کیا کرتی ہیں معطوف علیہ معذوف ہوتا ہے مناسب ما قبل کے مناسب یہاں پر جس طرح ہو گیا لینتقم لیظہر اور یا لما کا اس پہ کیا ہو جائے گا عطف ہو جائے گا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس قسم کی مثالوں میں واو زیادہ ہوتی ہے یہاں تو ہے نا معطوف علیہ معذوف نکالا بعض مفسرین کہتے ہیں یہ واو ہے ہی زیادہ واو زیادہ اور اصل عبارت کیا ہے لیعلم تاکہ جان لے واو گائے زیادہ ہے یہ اللہ پاک کسی کو ہلاک کر رہا ہے کسی کو بچا رہا ہے کسی کو ہلاک کر رہا ہے کسی کو بچا رہا ہے یا علما تاکہ جان لیں ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے مجادلین کو پتہ چل جائے کہ اللہ کیسا عظیم قادر ہے ما لہم من محیص نفی شفاعت غالبہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا مجادلین کو پتا چل جائے کہ اس قسم کا واقعہ آ جائے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں بماوتی تم تزہیر من الدنیا اللہ کہتا ہے وہ جس دنیا پہ ناز کر کے مشرک انسان توحید کا انکاری بنے بیٹھا ہے آ اس دنیا کی حقیقت سن، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ فما اوتی تم من شئین، کیا مانا کرو گے؟ فما اوتی وہ چیز کی دیے گئے تم من شئین، شے میں سے، نہیں کیا مانا کرنا، ماں کے سب من شے، جو شے کے تم دیے گئے ہو، ما اوتی تم من شے، جو شے تم دیے گئے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، سمجھے، دنیا کی زندگی میں جتنا ساز و سامان معلومات جو کچھ تمہیں دیا گیا تو وہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، متاع ہے، متاع چند دن کا نفع، جو کچھ بھی دیا گیا ہو، بڑی بڑی کوٹیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑا بڑا ساز و سامان، بڑا بڑا دولت، بڑی دنیا، جو کچھ بھی تمہیں مل جائے تو چند دن کا فائدہ، متاع ہے، متاع ہے، خسیس فانی ہے، ذلیل فانی ہے، جو کچھ بھی ملے خسیس ہے، فانی ہے۔ وما عند اللہ، وما عند اللہ خیر و ابقا، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت میں خیر ہی خیر، آخرت میں اللہ کے پاس خیر ہی خیر، اور خیر بھی ابقا باقی، جو دنیا میں تمہیں ملا یہ فانی، جو اللہ کے ہاں ملے گا وہ باقی۔ او خیر باقی کا خیال کرو، فانی کے پیچھے باقی کو مت چھوڑ دو، سمجھے، فانی کے پیچھے لگ کے باقی کو مت چھوڑو۔ یہ تزہید من الدنیا، اسی دنیا کے نشے میں مست ہو کر لوگ دنیا کے نقشے میں مست ہو کر آخرت کا خیال بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک فکر آخرت نصیب فرمائے۔ فاز ہماری معلومات میں وہ علماء ہیں، بعض وہ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا، جب ان سے پوچھا گیا بھائی بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، مردے سنتے ہیں؟ نہیں جی سنتے تو کوئی نہیں ہے۔ او یار کبھی کہہ دیا کرو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ جی لوگ کہیں گے مماتی بن گیا ہے، لوگ کہیں گے مماتی بن گیا ہے، یہ جو چند تقریریں لوگ کرا رہی ہیں اور تقریروں پہ پیسے دیتے ہیں، کتوں مل سن بات، دنیا کے چند پیسوں کے لیے حق پر پردہ ڈال رہا ہے، حق پر پردہ ڈال رہا ہے۔ مسئلہ حیات میں کہا جائے، سچ بتاؤ، حیات تو اشاعت والے بھی مانتے ہیں، اور جو حیات انبیاء، حیات شہداء کا عقیدہ اشاعت والا ہے، یہی اکابرین دیوبند کا، یہی صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا، تم بتاؤ، وہ اقرار کرتے ہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہی ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہی ہے، اسی طرح ہے، لیکن کیا کریں، اگر یہ سیدھی بات بتا دیں تو لوگ تقریریں نہیں کرائیں گے، وہ جی تقریر کراتی ہیں، ٹور ٹار ہوتی ہے، کوئی کہاں لے جاتا ہے، کوئی پجارو لاتا ہے، دادا ہزار تے بھی ہزار جیب پا کے دین دین، مرغے کھوان دین، اگے پیچھے ہو کے نعرے لان دین، فلاں حضرت صاحب زندہ باد تے زندہ باد، لیکن اگر یہ حق مسئلہ سنا دوں تو پھر تقریرا کس کرانیاں، کیونکہ اشاعت و توحید والے توحیدی کلیل ہیں اور دوسرے کثیر ہیں، دوسرے کثیر ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، توحیدی بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، اور توحیدی علماء بھی بلانے والے بھی ہیں، توحیدی عوام بھی بلانے والے بھی ہے، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے حق سناوے نہیں، نقصان ہوے سیا، حق بات کو بتانا نہیں، خسارہ ڈال میں آ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہو چھوڑ، کیا کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی فانی، او فانی کو لیا باقی کو چھوڑ رہا ہے، او فانی کو لینا باقی کو چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ چلو، فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس خیر، خیر باعتبار کیفیت کے، ابقا باعتبار کمیت کے، خیر کیفیت کے اعتبار سے بھی اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہت اچھا، بہت اچھا۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کرتی، کیفیت کے اعتبار سے بھی دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں اچھی، تے اب کا کمیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے وہ جتنی دنیا میں ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ دے گا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ دے گا۔ پر کس کو؟ للذین آمنوا، للذین، جنہوں نے حکم نامہ مان لیا، فد اللہ مخلصین لہ الدین، توحید کو مان لیا، توحید کا اعلان کیا لوگوں کے سامنے، والا ربہم یتوکلون۔ یہاں پر اللہ پاک دفیع عذاب کے لیے تین امور کا ذکر کر رہا ہے، یہ قرآن پاک میں مستقل کئی مقامات پر دفیع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اللہ بیان کرتا ہے، تین امور۔ ایک ہوتے ہیں شرک نہ کرو، دوسرا ہوتا ہے ظلم نہ کرو، تیسرا ہوتا ہے احسان کرو۔ یہ تین ایسے کام ہیں کہ ان کاموں سے اللہ پاک کا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ دفیہ عذاب کے لیے یہ امور ثلاثہ، یہ للذین آمنوا، امر اول، امر اول۔ آگے والذین یجتنبون کبائر الاسم، امر دوم، وَإِذَا مَا غَزِبُوا أَمْرَ سَوْم، یہ تین امر آ رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ پہلا امر آ گیا کہ شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ آگے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور وہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ظلم کرنا بھی بڑا گناہ ہے، یعنی ظلم کرنے سے بھی بچتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ دوسرا امر، سمجھے، وَإِذَا مَا غَزِبُوا يَغْفِرُونَ، یہ تیسرا امر، امر سوم، کہ احسان کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتی ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں، یعنی لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ یہ امور ثلاثہ کا بیان، عذاب کو دور کرنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ یہ تو امور ثلاثہ کا بیان آیا، اسی کے ساتھ آگے بھی آ رہے ہیں امور ثلاثہ، دوبارہ پھر اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آگے پھر ذرا دیکھو، والذین استجابوا لربہم، امر اول، امر اول، جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، توحید کو مان لیا، توحید کو مان لیا۔ آگے ومما رزقناہم ینفقون، یہ اعادہ امر سوم، استجابوا لربہم اعادہ امر اول، رزقناہم اعادہ امر سوم، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون اعادہ امر دوم۔ سمجھے، امر اول کا اعادہ، شرک نہیں کرتے، استجابوا لربہم، اور مما رزقناہم، یہ تیسرے امر، تیسرا امر کیا تھا، احسان کرتے ہیں، احسان، اے رزقناہم ینفقون، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اور والذین اذا اصاب، جب کوئی ان پہ زیادتی کرے تو صرف بدلہ ہی لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ سمجھے، یہ تین امور اللہ پاک نے دو دفعہ ذکر کیے، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اعادہ، یعنی ایک دفعہ پھر، ایک دفعہ پہلے، پھر ایک دفعہ دوبارہ۔ چلو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو یہ تین امر اپنے اندر پیدا کرو، تین امور اپنے اندر پیدا کرو. اور یہاں اللہ پاک ایمان والوں کی صفات بھی ذکر کر رہا ہے، ایمان والوں کی صفات. للذین آمنوا صفت اول، علی ربہم یتوکلون صفت دوم، الذین یجتنبون صفت صوم، والفواحش صفت چہارم، اذا ما غضبوا صفت پنجم، والذین استجابوا صفت ششم، اقاموا الصلاۃ صفت نمبر سات. صفت نمبر سات. اچھا جی. وامرهم شورا صفت نمبر آٹھ. ومما رزقناهم صفت نمبر نو. والذین اذا اصابهم صفت نمبر دس. دس صفات اللہ پاک ایمان والوں کی ذکر کر رہا ہے. ایمان والے کون؟ للذین آمنوا، جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، توحید کو قبول کر لیا، فد اللہ مخلصین کو مان لیا، پہلی صفت. والا ربہم یتوکلون، دوسری صفت، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر، کسی غیر پر بھروسہ کوئی نہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم، تیسری صفت، بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. کبائر الاسم کے نیچے لکھا ہوگا بدعات و شبہات. بدعات و شبہات، بدعتیں کرنا کبیرہ گناہ، توحید کے اندر شبہات پیدا کرنا کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. چہارم، چوتھی صفت، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یہ پانچویں صفت، جب غصہ ہو جائیں، غضب، ناراض ہو جائیں، غصہ ان کو آ جائے، تو ہم یغفرون، غصے کے وقت در گزر کر دیتی ہیں، غصے کے وقت در گزر کر دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور انہوں نے قبول کیا اپنے رب کے حکم کو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی انہوں نے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ بھی کرتی ہیں تو مشورہ سے کرتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتی ہیں. اور جب ان کو پہنچے بغیون، البغیو ظلم زیادتی، تو ہم ینتقمون، اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی زیادہ نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے. یہ دس صفات اللہ ذکر کر رہا ہے. للذین آمنوا، اصلاح قوت اعتقادیہ، علی ربہم یتوکلون، اصلاح قوت نظریہ. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفوائش، اصلاح قوت شہوانیہ. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اصلاح قوت غضبیہ. والذین استجابوا، رضا بالقضاء، رضا بالقضاء بالقلب، دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتی ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی ہیں، بدنی عبادت ہو گئی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ جتنے آ رہے ہیں فعل، آمنوا، یتوکلون، یجتنبون، غضبوا، یغفرون، استجابوا، اقاموا، رزقنا، ینفقون، ینتصرون، سارے فعل فعل فعل فعل، یہ جملے آ رہی ہیں. ایک درمیان میں امرهم شورا، جملہ اسمیہ، باقی تمام کے اندر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، لیکن ایک درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ یہ ایک دائمی ان کا طریقہ ہے. افعال تو ہوتے ہیں، کبھی کیا پھر ختم، کیا پھر ختم، کیا پھر ختم، وہ فعل بار بار چلو ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. ایک مستقل عادت، مستقل عادت، کہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو مشورہ سے، جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو مشورہ سے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا طریقہ شورا، مشورہ کرنا آپس میں، مشورہ کرنا، سمجھو. یہاں لفظ کہیں لکھ دو، یا لکھا ہوگا غیر منصوص میں، غیر منصوص میں. یہ نہیں ہے کہ آیت آ جائے تو مشورہ کریں، جی مانے کہ نہ مانے، اس کو بیان کریں کہ نہ کریں. منصوص میں مشورہ نہیں, مشورہ کس میں ہے؟ غیر منصوص میں. جب غیر منصوص آ جائیں تو اس وقت مشورہ کرتے ہیں. وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ قَانُونِ انتقام. اچھا جی, وَإِذَا مَا غَزِبُوا يَغْفِرُونَ, جب غصہ آتا ہے تو یغفرون, معاف کر دیتی ہیں. آگے اللہ کہتا ہے اذا اصابہم البغی هم ينتصرون, بدلہ لیتی ہیں. پہلے کیا تھا؟ معاف کر دیتی ہیں, پھر کیا آ گیا؟ بدلہ لیتی ہیں. اچھا جی, دونوں میں بظاہر تعارض ہے, دونوں میں بظاہر کیا ہے؟ تعارض. بدلہ لیتی ہیں اور پہلی آیت میں کیا ہے؟ معاف کر دیتی ہیں. جواب سمجھو, یہ جو معاف کرنا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے عفو محمود اور ایک ہے عفو مذموم. جب عفو محمود ہو تو اس وقت یغفرون ہے, اس وقت کیا ہے؟ یغفرون. اور جب عفو مذموم ہو تو پھر ینتصرون ہے. اب عفو محمود کب ہے اور مذموم کب ہے؟ تو عفو محمود ہے جب معاف کرنے سے فتنہ ختم ہو جائے, معاف کرنے سے فتنہ ختم ہو جائے, اس وقت معاف کرنا محمود ہے اور اس وقت معاف کرنا چاہیے. دوسرا عفو مذموم, مذموم کب ہے؟ جب معاف کرنے میں فتنہ اور زیادہ ہو, معاف کرنے میں فتنہ اور زیادہ ہو, ظلم کرنے والے کو جرت پیدا ہو جائے, ڈر گیا ہے معاف کیتا سے, وط مورسانس سمجھے. اس یہ عفو کیا ہے؟ مذموم. یہ عفو کیا ہے؟ مذموم. جب معاف کرنا کیا ہو؟ ظالم کو اور زیادہ دلیر بنائے, ظالم ظلم پہ اور زیادہ جرت کرنے لگے, وہ سمجھے. ایسے وقت میں معاف کرنا مذموم ہے. ایسے وقت میں کیا؟ ہم ینتصرون, ہم ینتصرون. والذین اذا اصابهم البغی, جب پہنچتی ہے نا ان کو بغاوت ظلم تو ہم ینتصرون, وہ بدلہ ہی لیتے ہیں. اے ہم کو مقدم کیا گیا ہے, ینتصرون میں واو ضمیر وہی کافی تھی, لیکن ہم کو مقدم کیا گیا اختصاص اثر کا معنی پیدا کرنے کے لیے. کیا معنی؟ بدلہ ہی لیتے ہیں, بدلہ ہی لیتے ہیں, یعنی تجاوز نہیں کرتے. بدلہ ہی لیتے ہیں, تجاوز نہیں کرتے. چلو جی, وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ, جَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, قانون انتقام. سیئہ کا بدلہ سیئتن سیئہ ہے اس جیسا. لو جی, جزا و سیئتن برائی کا بدلہ, سیئتن مثلوا اس جیسی برائی کرنا. لو, برائی کا بدلہ برائی کرنا ہے, برائی کا بدلہ برائی کرنا ہے. اب برائی کا جو تم بدلہ دو گے وہ برائی نہیں ہوگی, وہ تو اس کی برائی کی جزا ہوگی. برائی کی کیا ہوگی؟ جزا. لیکن اس جزا کو بھی سیئہ کہا گیا, اس جزا کو بھی سیئتن کہا گیا. یہ مشاکلتن, مشاکلتن. سیئہ کی جزا سیئہ نہیں ہوتی, لیکن سیئہ کی جزا کو سیئہ بطور مشاکلت کے, بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے. اچھا جی, جزا سیاتن سیاتن، دوسرا معنی سمجھو، سیاح کا بدلہ واقعتن سیاح ہے، ایک تھپڑ مارا ہے کسی نے تو اس کا بدلہ کیا ہے، تم بھی تھپڑ مارو، سیاح کا بدلہ سیاح، سیاح کا بدلہ، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ نیچے کہیں آپ کے پاس عبارت لکھی ہوگی، جبکہ فی نفسی ہی معصیت نہ ہو، جبکہ فی نفسی ہی معصیت نہ ہو. اب اس نے تھپڑ مارا آپ تھپڑ مار سکتے ہیں، اس نے ڈنڈا مارا آپ ڈنڈا مار سکتے ہیں، سمجھے، لیکن اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا، بدکاری کی، تو اس کا بدلہ کوئی بدکاری تو نہیں ہے. معصیت نہ ہو، فی نفسی ہی معصیت نہ ہو. چلو، جزا سیات ان سیات مثلوام، فمن افا، جس نے معاف کر دیا دل سے، واصلحا، اور اصلاح کر لی، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو بدلہ دینا اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے، تفضلاً، بطور فضل کے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے آپ پر کوئی چیز لازم کر لے بطور فضل کے، بطور تفضل کے. فاجر اللہ ان لا يحب الظالمین، اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو، ابتدان یا بوقت انتقام، ابتدان ظلم کرے تب بھی اللہ کو پسند نہیں، بدلہ لیتے وقت ظلم کرے تب بھی اللہ کو پسند نہیں. والا من انتصارا، تنویر بر قانون انتقام، اوپر جو انتقام کا قانون ذکر کیا گیا اس پر تنویر، والا من انتصارا بعد ظلم ہی، والا من، البتہ وہ جس نے بدلہ لیا، انتصارا بدلہ لیا، انتقام لیا، بعد ظلم ہی، ظلم مصدر ہے مبنی للمفعول، مصدر مبنی للمفعول، بعد ظلم ہی، ظلم بمعنی مظلوم، مظلوم ہونے کے بعد، مظلوم ہونے کے بعد، جس نے بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد، بعد ظلم ہی، بعد کونی ہی مظلومن، بعد کونی ہی مظلومن، مظلوم ہونے کے بعد جس نے بدلہ لیا، تو فاولائک ما علیہم من سبیل، تو ان پر کوئی اعتراض الزام نہیں. ایک مظلوم ہے، وہ اپنے پہ کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بدلہ لینے پر کوئی سبیل، کوئی الزام، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. انما، تخفیف اخروی، سبیل یعنی اعتراض، اعتراض تو ان لوگوں پہ ہے کہ یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتی ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتی ہیں ان پر الزام اعتراض ہوگا، یبغون فی الارض بغیر الحق، اور سرکشی کرتی ہیں زمین میں ناحق، اور سرکشی کرتی ہیں زمین میں ناحق. یہ یبغون سبب ظلم، پہلے یظلمون ظلم کرتی ہیں، ظلم کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بغاوت، سرکشی، سبب ظلم. اعتراض تو ان ظالموں پہ ہے جو باغی ہیں، جو کیا ہیں؟ باغی ہیں، سرکش ہیں، سرکشی کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، ان پر اعتراض ہے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. یبغون فی الارض بغیر الحق، یبغون سرکشی کرتی ہیں زمین میں بغیر الحق کے، نا حق، سرکشی کرتی ہیں نا حق. سرکشی ایسی بھی ہوتی ہے جو حق والی ہو، یہاں تو ہے بغیر الحق، بغیر الحق، تو کیا ایسی سرکشی بھی ہوتی ہے جو حق ہو؟ جواب سمجھو، کوئی سرکشی حق نہیں. یہ بغیر الحق کی قید کیوں لگائی گئی؟ یہ قید احتراضی نہیں ہے، یہ قید احتراضی نہیں ہے کہ ایک سرکشی ہوتی ہے حق تو دوسری سرکشی ہوتی ہے نا حق. یہ اگر قید بنائی جائے احتراضی، قید کیا بنائی جائے؟ احتراضی، تو پھر مانا یہ بنتا قید احتراضی نہیں، یہ قید واقعی، یہ قید کیا ہے؟ واقعی کہ یہ سرکشی واقعتن ہے ہی نہ حق، وہ سمجھے یہ سرکشی واقعتن ہے ہی نہ حق ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم ولا من صبر وغفر، ترغیب عفو، ترغیب عفو، معاف کرنے کی ترغیب، جس نے صبر کیا معاف کیا۔ ان ذلک لمن عزم الامور، بڑے کاموں سے۔ ومن یضل اللہ فما له من ولی، متعلق بدعوی ثانی، متعلق بدعوی دوسرا کیا تھا دعوی، کہ توحید کے خلاف لکھا ہوا جہاں بھی ملتا ہے تو وہ کیا ہے، باغیوں کی کار سرستانی ہے۔ توحید کے خلاف جہاں بھی کسی مقام پر لکھا ہوا مل جائے تو سمجھو یہ مشرک مولویوں پیروں کی شیطانی ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهَ، جسے اللہ گمراہ کر دے اور وہ توحید کو چھوڑ کر شرک پہ چل پڑے، اور سمجھے جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی چارہ ساز، ولین کوئی چارہ ساز کے راہ پر لے آئے، کوئی چارہ ساز کے راہ پر لے آئے کوئی نہیں۔ من بعدہ، وترى الظالمین، تخفیف اخروی، دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو، الظالمین المشرکین، ابن کثیر، دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والے کو، لما راوا العذاب، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، جب عذاب کو دیکھیں گے مشرک، تو یقولون، کہیں گے، حل الى مرد من سبیل، واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ اللہ پاک تخفیف اخروی پیش کر رہا ہے، اور شرک کرنے والا انسان قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا، اس وقت پھر روئے گا، رو کے کہے گا جی میرے واپس ہونے کی کوئی صورت ہے؟ اور واپس ہونے کی تو کوئی صورت نہیں ہوگی، تو دنیا میں شرک سے بچ، تاکہ قیامت کے دن یوں رونا نہ پڑے۔ یقولون، کالے مجرمین، یقولون کالے مجرمین، مجرمین کے ایک ہے کال، ایک ہے حال، ایک ہے مجرمین کا قال، ایک ہے مجرمین کا حال۔ یہ کالے مجرمین کہیں گے مجرم کے، حل الى مردن، در دنیا، دنیا میں واپسی کی کوئی صورت ہے؟ یعنی کوئی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، حال مجرمین، پہلے کالے مجرمین، اب حال مجرمین، دیکھے گا ان مجرموں کو، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، پیش کیے جائیں گے آگ پر، خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اس حال میں جھکانے والے ہوں گے اپنی نگاہوں کو، مِنَ الذُّلِّ، ذلت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، آنکھیں نیچے کرنے والے ہوں گے، آنکھ اوپر نہیں کر سکیں گے، اور سمجھے آنکھ اوپر نہیں کر سکیں گے، نیچے آنکھیں جھکانے والے ہوں گے، نیچے آنکھیں جھکا کے، ینظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوں گے من طرف، کنارہ ہے چشم سے، خفی پوشیدہ، پوشیدہ کنارے سے دیکھتے ہوں گے، سمجھے سامنے یوں نہیں آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے، میدان معاشر میں سامنے کھڑے ہوں گے توحیدی علماء، جن کو یہ مشرک کہتا تھا وابی نے، جی وابی نے، وابی نے، وہ کھڑے ہوں گے، فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے سلامن سلامن سلامن، توحیدی ہو تمہیں سلام، تے مشرک، مشرک کہتے ہیں مشرک پلیتو، مشرکوں کے لیے ڈنڈے ہوں گے، آگ ہی آگ ہوگی، اب مشرکوں کو نظر آگے نا وہ توحیدی، اب نظر اوپر نہیں کر سکیں گے، توحیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکیں گے، کیا کریں گے، خاشین من الذل، ذلت کی وجہ سے نگاہیں پس کرنے والے ہوں گے، نگاہیں پس کریں گے، لیکن کنارہ چشم سے دیکھتے ہوں گے، کنارہ چشم سے دیکھتے ہوں گے۔ اللہ پاک کہتا ہوں مشرکو، تمہارا یہ حال ہوگا قیامت کے دن، اگر اس حال سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں توحید کو قبول کر لو۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارہ پانے والے کون ہیں، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، واہلیہم، اپنے رشتہ داروں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور قیامت کے دن جو خسارہ پا گئے، خود بھی خسارہ پا گئے، ان کا پورا خاندان بھی، جتنا مشرک تھا وہ سارے خسارہ پا گئے، جو قیامت کے دن خسارہ پا گیا، اصل خسارے میں وہی ہے۔ اصل خسارے میں وہی ہے. الا تصدیق الہی, تصدیق سمجھے, دنیا میں موحد انسان, توحیدی انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, کاریں نہیں ہوتی, سائیکلوں دے چڑھا چل چل کے ویندا کدے کدھر تے کدے کدھر. مشرکوں کے پاس بڑی بہترین بہترین کاریں ہوتی ہیں, بڑا سازو سامان ہوتا ہے. مشرک کہتا ہے تو بھی ادھر آ جا, پیسے ملیں گے, پیسے ملیں گے, سمجھے. غیر مقلد بن بڑے پیسے دین دین, آ ادھر آ, ایمان نو ویش سچ, ایمان پہ سودا بازی کر, غیر مقلد بن بڑے پیسے ملیں گے, بڑے پیسے ملیں گے. آ نہ یار آ نہ ادھر, خسارہ کیوں اپنے لیے برداشت کر رہا ہے, پیسے نہیں ہے تیرے پاس, کیوں مر رہا ہے. اللہ پاک بتاتا ہے یہی ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے, او مشرکو بتاؤ نہ پتہ لگا خسارے میں کون ہے, ہم تو عیدی خسارہ میں ہیں یا تم گیارہویں بارہویں کھانے والے خسارے میں ہو. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, تصدیق الہی. اللہ پاک بھی توحیدیوں کی تصدیق کرے گا, تصدیق کر کے فرمائے گا بے شک ظلم کرنے والے ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے یہی ہیں, خسارہ پانے والے یہی ہیں. توحیدی ہو تسی سچ آکھدے ہو, موحدین تم سچ کہہ رہے ہو, خسارہ پانے والا یہ مشرک پلیت یہ. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, نفی شفاعت. دنیا میں تو کہتا تھا فلاں بابا بچا لے گا, فلاں بابا بچا لے گا, اللہ پاک کہتے ہیں کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے والا جو امداد کرے ان کی, من دون اللہ, اللہ کے سوا. اللہ نے تو مدد کرنی ہی نہیں, اللہ کے علاوہ جن جن کو زیہ ظالم مشرک پکارا کرتا تھا کوئی بھی مدد نہیں کرے گا, کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللہ, جسے اللہ گمراہ کر دے, فما لہو من سبیل, اس کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کہتا ہے مشرکوں قیامت کے دن ایسا ہوگا, شرک کی وجہ سے تمہیں یوں سزا ملے گی. اس سزا سے, عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ توحیدی بنو. چلو جی, استجیبو لربکم, متعلق بدا وسانی اور تخفیف اخروی بھی ہے اور ما قبل کا ثمرہ بھی ہے. استجیبو لربکم, اور رب کی بات مان لو, رب کی بات. استجیبو لربکم, علامہ سیوطی لکھتا ہے, اجیبو بالتوحید والعبادہ, جلالین, اجیبو بالتوحید, جواب دو اللہ کو ساتھ توحید کے, قبول کر لو اللہ کو ساتھ توحید کے, یعنی اللہ کی توحید کا مسئلہ پکا لو. استجیبو لربکم من قبل ان یاتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے, کہ لا مرد لہ من اللہ, کہ اس دن کو کوئی بھی رد کرنے والا, واپس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تفسیر خازن مانا کرتا, لا یقدر احد علی دفعہ, وہ دن ایسا دن ہوگا اس دن کے ٹال دینے پر, دور کرنے پر, لا یقدر احد, کوئی قادر نہیں ہوگا. تفسیر خازن, اس لیے آؤ اللہ کی توحید کو قبول کر لو. مالکم, وہ دن یوم موصوف ہے, لا مردہ صفت اول, اس دن کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس دن کو ہٹا دینے والا کوئی نہیں, وہ سمجھو اس دن کو ہٹا دینے والا. دوسرا, وما مالکم دوم, صفت دوم آگے, وما لکم من نکیر سوم, مالکم من ملجئ یومئذ, او مشرکو تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی. ملجا, ملجا پناہ کی جگہ, پناہ کی, اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی لکم وہ مشرق ہو تمہارے لیے وما لکم تیسری صفت وما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے من نکیرن کوئی انکار کرنے والا اعتراض کرنے والا روک ٹوک کرنے والا کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ اللہ اے صوفی صوفی لوگ نے انہوں عذاب کیوں دے رہے ہیں کوئی اللہ سے یوں کہنے والا نہ ہوگا وہ سمجھے مالکم من نکیر فین آرزو زجر اور تسلی زجر اتنے دلائل اتنی تخویفات چاہیے تھا مشرک مان لیتا شرک سے توبہ کر لیتا لیکن اگر پھر بھی کرے اعراض پھر بھی کرے اعراض کرنے پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے فَإِنْ عَارَضُوا زَجَرْ اگر وہ اعراض کریں تو آپ غم نہ کریں جزا معذوف ہے آپ میرے پیارے پیغمبر آپ غم نہ کریں تسلی ہو گئی وہ اگر اعراض کرتے ہیں مسئلہ توحید کا نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں کیوں فما ارسلنا کا علت وہ جزا معذوف کی علت ہے آپ غم نہ کریں اس لیے کہ ہم نے آپ کو حفیظ نگران بنا کے نہیں بھیجا حفیظ اور نگران بنا کے اگر آپ کو حفیظ بنا کے بھیجا جاتا وہ نہ مانتے تو آپ سے سوال ہوتا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا پر ہم نے آپ کو حفیظ تو نہیں بنایا وہ سمجھے ہم نے آپ کو حفیظ تو ان علیہ کا بلکہ ان علیہ کا الا البلاغ نہیں یہ آپ پر لازم الا البلاغ مگر تبلیغ کر دینا آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا راہ راست پہ لے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ حفیظ نہیں ہیں آپ مبلغ ہیں آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے منوانا نہیں منوانے والا اللہ سمجھے یہ تسلی ہو جائے گی وَإِنَّا اِذَا زَقْنَا الْإِنسَانَ زجر زجر انا زقنا الانسان جب ہم چکھاتے ہیں نا انسان کو انسان سے مراد کافر تفسیر قرطبی منا کافر انسان کو اپنی طرف سے چکھاتے ہیں رحمتن مہربانی کوئی مہربانی دے دی کافر کو فرح بہا باتیرا بہا تفسیر مدارے اکڑتا ہے ہاں بلے بلے میں بابے اور دے نہ دی نظر نیاز دیتی بابے ویکھو نا میں نے سب کچھ دے چھڈیا ہے دیتا کون ہے اللہ وہ کہتا ہے بابے اور دیتا ہے ایشا دولے دا چوہا با تیرا بہا فارہا بہا اللہ پاک فرماتی ہیں دیتے ہم ہیں مہربانیاں فارہا بہا تو یہ مشرک اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر پہنچ جائے اس کو مصیبت پہنچ جائے مصیبت کیوں پہنچے بما باسببیہ بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آ جائے نہ کوئی مصیبت تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور تو بے شک انسان یہی مشرک انسان کفور بہت بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے بہت بڑا دیتے ہی ہم تو تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے مصیبت دے دیں تو ناشکری کرتا ہے یہ اس کے تکبر کرنے پہ ناشکری کرنے پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے یہ کیا ہو گئی زجر آگے للہ ملک السماوات دلیل اقلی للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی للہ خبر مقدم ملک مبتدا مؤخر اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے لال غیری ہی کسی غیر کے لیے کوئی نہیں اشتراکن و استقلالن اشتراکن او استقلالن بادشاہ ہونے میں کوئی شریک ہوتا کوئی نہیں استقلال اس کے پاس ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ ملکیت ہوتی کوئی نہیں، عطائی طور پہ شریک ہو کے ہوتی کوئی نہیں، روح المانی بادشاہ اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہی میں کوئی نبی ولی نہ ذاتی طور پہ شریک نہ عطائی طور پر، وہ سمجھے کوئی شریک کوئی نہیں، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، کسی اور کی نہیں. یخلق ما یشاء، جی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، یعنی جڑا پیر چاہے، بابا چاہے تا اللہ پتر دیوے، تے بابا نہ چاہے تا اللہ نہ دیوے. نا نا یشاء، اللہ خود جو چاہتا ہے تو پیدا کر کے دیتا ہے. جی کیا دیتا ہے؟ جی یہ بولی میں یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ یاب لمیشا ذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یو زو جو ہم ذکران ویناسا، جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے تے لڑکیاں بھی دیتا ہے. وہ یج المیشا عقیما، جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. انہو علیم قدیر، وہی ہے سب کچھ جاننے والا، وہی ہے ہر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، اس کی جس طرح مرضی ہو اسی طرح کرتا ہے. وہ سمجھے بادشاہ جو وہ ہوا، اب بادشاہی میں شریک کوئی نہیں، پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، بیٹیاں دینے میں شریک کوئی نہیں، بیٹے دینے میں شریک کوئی نہیں، جوڑا دینے میں شریک کوئی نہیں، باج بنانے میں شریک کوئی نہیں، علیم ہونے میں شریک کوئی نہیں، قدیر ہونے میں شریک کوئی نہیں. جب ان چیزوں میں شریک کوئی نہیں تو مان لو کہ عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. پھر خالص پکارو اللہ ہی کو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ. یہاں بولے میشا اناسا، جسے چاہے دیتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. تو یہاں بولے میشا ذکور، جسے چاہے دیتا ہے. اناسن پہلے ذکور، بعد میں ذکور، بعد میں سمجھے ذکور. ایک قانون سمجھو، جو کریم مہربان ہوگا وہ جب بھلائی کرے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ آخری بھلائی پہلے سے بہتر ہو، بعد والی بھلائی پہلے سے بہتر ہو. اس لیے پہلے اناسن کا ذکر پھر ذکور کا ذکر، سمجھے. پہلے اناس بیٹیوں کا ذکر پھر بیٹوں کا ذکر، سمجھے. تاکہ پہلے سے دوسرا بہتر، پہلے سے دوسرا بہتر. ایک بات، دوسری بات، بیٹی ہو جائے تو اس زمانے میں لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، آج کل بھی ہوتے ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے تو کسی کو بتاتے ہی نہیں، جی تھی ہوئی ہے. پتر ہوئے تو حلوے ونڈ دیں، بات سمجھے، بڑی خوشیاں مناتے ہیں. پتر ہویا ہے جی، بڑی دعوتیں کرتے ہیں، تھی ہوئے دس دے ہی نہیں، یار تھی ہوئی ہے. ذل وجہ مسودن وہو قزیم، سمجھے. اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں میں بیٹی دوں تب بھی شکر ادا کر، میں بیٹی دوں تب بھی شکر ادا کر. شکر ادا کرے گا پھر بیٹا دوں گا، وہ سمجھے. بیٹی دوں شکر ادا کر، شکر ادا کرے گا پھر بیٹا دوں گا. اس لیے پہلے اناس کا ذکر پھر ذکور کا ذکر ہو، سمجھے. نمبر تین، بیٹی اور بیٹے میں اللہ پاک نے بیٹیوں کو پہلے ذکر کیا، بیٹیاں بیچاری ضعیف سمجھی جاتی ہیں، عاجز کمزور سمجھی جاتی ہیں، تو بیٹے او کیا کہنا پھر، بیٹے تو بیٹے ہوئیے. اللہ پاک نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، اللہ پاک کہتا ہے یہ جو کمزور چیز ہے نا اس کا خیال زیادہ کر. بیٹیوں کو مقدم کیوں کیا؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ یہ کمزور صنف ہے، بیچاری عاجز سی صنف ہے، خیال کر اس کا زیادہ خیال کر. پہلے کیوں اللہ ذکر کرتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے، اللہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے انسان کو کہ او میرا بندہ بچیوں کا خیال زیادہ کر، بیٹیوں کا خیال زیادہ کر. یہ ان بیٹیوں کا اہتمام بتانے کے لیے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا. اچھا جی آگے آئیے جی، اللہ پاک کا انداز دیکھو. اللہ پاک بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یشاؤ. کیا کہتا ہے؟ آگے پھر بیٹوں کو بعد میں ذکر کر کے بھی کہتا ہے یشاؤ. کیا کہتا ہے؟ یشاؤ. اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک مشیت ہے بندے کی، ایک مشیت ہے اللہ کی. ایک مشیت ہے بندے کی اور ایک مشیت ہے اللہ کی. اللہ کی مشیت میں بیٹی پہلے ہے تے بیٹا بعد میں. اگر بندے کی چاہت چلتی، اگر بندے کی چاہت چلتی تو بندہ تو پہلے بیٹا مانگتا ہے بعد میں بیٹی مانگتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے بندو تمہاری مشیت نہیں چلتی، یہاں مشیت اللہ کے چلے گی. وہ سمجھے؟ چلو جی آگے ایک اور بات سمجھو. انا فن نکرا ہے، یہ آگے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ مَعْرُوفَ. انا سن نکرا، اور ذکور کیا ہے؟ معرفہ. بات کو سمجھو، آپ جانتے ہیں معرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خصوص ہوتا ہے. مثلا وہ کیا ہے؟ خصوص ہوگا، ہر وقت دل میں اس کا خیال ہوگا. بندہ بیٹے کا خیال، بیٹے کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے، بیٹا اس کے دل میں ہر وقت حاضر ہے. بیٹا بیٹا، بیٹی کے بارے میں یہ خیال نہیں ہوتا. اور سمجھے، اس لیے اللہ پاک نے انا سن نکرا ذکر کیا اور الذکور معرفہ ذکر کیا، کیونکہ الذکور عام طور پہ لوگوں کا جو خیال ہے، لوگوں کے خیال میں بیٹا ذہن میں دل میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، جبکہ بیٹی ہر وقت ذہن میں وہ رکھتا نہیں ہے. یہ بندوں کی بات ہو رہی ہے، بندوں کی، اللہ کی بات نہیں ہے. اچھا جی اگلی بات سمجھو. یہاں بولے میں یشا ہو نا سم، یہاں بولے میں یشا ہو ذکور آگے آؤ یو زو جوم. پہلے یہاں بو، یہاں بو، آگے آؤ، یہاں یہاں بو نہیں ہے، یہاں بھی کیا آ گیا؟ یو زو جو ہوم، یو زو جو ہوم. تو بات کو سمجھو، پہلے چونکہ اکیلا اکیلا ہے، اناس بھی اکیلا، ذکور بھی اکیلا، تو یہاں بو، یہاں پر ذکران و اناسا، ذکران یہاں پر اقتران ہے، پہلے انفراد، یہاں پر کیا ہے؟ اقتران. اقتران کا جب آ جائے معاملہ تو وہاں یہبو کی بجائے یزوجو ہی بہتر تھا. اور سمجھے، اقتران جس طرح تزویج، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اقتران. یہاں پر اللہ پاک نے لفظ کا استعمال کیا یزوجو، تاکہ اقتران پر دلال کر کے ملا کر دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے تے بیٹیاں بھی دیتا ہے. اس کے مناسب اقتران والا تھا، مانا تھا، اور اقتران والے معنی کے لیے یزوجو ہونا چاہیے تھا، اس لیے اللہ پاک نے یزوجو کو ذکر کیا. اچھا جی اور اللہ پاک کا انداز دیکھو، یہاں بولے میں یشاؤ اناسا و یہاں بولے میں یشاؤ ذکور. یہ یشاؤ یشاؤ آگے او جو زوجہم ذکرانا و اناسا, یہاں یشا کوئی نہیں, یہاں آگے ویجعل من یشاء حکیما, پہلے دونوں میں یشاء, چوتھے میں بھی یشاء, جو درمیان ہے وہاں یشاء کوئی نہیں. جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہ جو درمیان والا ہے نا تیسرا, یہ دراصل پہلے دونوں ہی کا حاصل ہے. جو پہلے دو ہیں الگ الگ, وہ دو اکٹھے ہو جائیں تو تیسرا بن جاتا ہے, وہ دو اکٹھے ہو جائیں تو یہ یزوجہم جو تیسرا آ رہا ہے, یہ چونکہ پہلے دو سے مرکب ہے, پہلے دو سے, اور پہلے دو میں یشاؤ کا لفظ موجود تھا, لہذا یشاؤ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, خود بخود سمجھ آ رہا تھا. جب ایک کا دیا جانا یشا تو دونوں کا دیا جانا بطریقے اولا یشا, وہ سمجھے یہاں یشاؤ مشیت کا ہونا بطریقے اولا سمجھ آ رہا تھا, اس لیے اللہ نے یشاؤ کا ذکر نہیں کیا. اچھا جی, یہاں بولے میں یشاؤ نا سا, آگے واہ وہ یا بولے میں یشاؤ ذکور, آگے او وہ یا جالو واؤ واؤ واؤ واؤ, تو درمیان میں او یو زو جو او یو زو جو او, باقیوں میں واؤ واؤ واؤ, درمیان میں کیا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے, آؤ سمجھو ذرا بات کو. یہ پہلا اکیلا مونس, دوسرا اکیلا مذکر, ان دونوں کا مقابل, ان دونوں کا مقابل یہ ہے یو زوے جو, وہ سمجھے ان دونوں کا مقابل کیا ہے یو زوے جو. وہاں تھا ایک مونس ملے ایک مذکر ملے, یا یا دونوں ملے, تقابل اس طرح بنتا تھا. تقابل کے لیے کیا تھا کہ او ہونا چاہیے, اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر لفظ او کو ذکر کیا. کیوں؟ یہ تاکہ ان پہلے دو کے مقابل ہو جائے, پہلے دو کے ساتھ مقابلہ تب ہو سکتا تھا کہ لفظ او آئے, اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے انداز بدل دیا. چلو